नमस्कार, ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति ही। शैला बेन पारायण करेंगी। कौन से श्लोक तक? शैला बेन एक मिनट। इक्कीसवें श्लोक तक पारायण करेंगे। सेलेब्रेशन यू कैन स्टार्ट नाउ। कौन से श्लोक तक पारायण? इक्कीसवें श्लोक तक। इक्कीस ट्वेंटी वन। परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः। सकालेने महता योगो नष्टः परन्तपः। स एवायं मया तेभ्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानि ते। श्रीभगवान् उवाच बहूनि नीलतीर्थानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तपरं तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्यक्तानमधर्मस्य तदात्मानं श्रुयाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा ऊता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः तांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिङ्कन्ते न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां यो नाति कर्म निर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यप्रमोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कीर्दिशम्। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अगला श्लोक आज लेंगे 22वां। एक एक चरण में बोलूँगा, आप दोहराएंगे इस विषय. यदृच्छालाभ संतुष्टो यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वा पिन निबध्यते. पूरा श्लोक में बोलता हूँ. यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वा पिन निबध्यते. साथ में बोलेंगे यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. दुबारा यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. यदृच्छालाभ संतुष्टो यहाँ संधि है, संतुष्ट विसर्ग संधि हुई है इसलिए संतुष्ट हो गया. यदृच्छालाभ संतुष्ट जो उसकी इच्छा से अनायास से जो लाभ होता है उसमें संतोष रखने वाला. फिर द्वंद्व अतीतो, द्वंद्व जिसने पार कर लिया है यानी द्वंद्व को जिसमें द्वंद्व रहित है जो. विमत्सर, मत्सर वि यानी नहीं, विमत्सर यानी कि जिसमें मत्सर नहीं है वैसा. समह जो समतोल रहने वाला है. सिद्धौ असिद्धौ च यहाँ संधि है सिद्धाव सिद्धौ में. सिद्धौ असिद्धौ च सिद्धि में और असिद्धि में यानी सक्सेस में या फेलियर में. कृत्वा अपि न निबध्यते कर्म करते हुए भी वो बंधा नहीं जाता, बद्ध नहीं होता. यानी प्रयत्न न करके अनायास से जो प्राप्त होगा उसमें संतुष्ट रहने वाला. हर्ष शोकादि द्वंद्व के अतीत गया, सिद्धि और असिद्धि में समतोल रहने वाला और मत्सर शून्य यानी बिना मत्सर का विद्वान पुरुष कर्म करके भी बद्ध नहीं होता, अपने आप को बांधता नहीं. जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो गया है, आत्मस्वरूप में स्थित है. अभी यहाँ जो अगला श्लोक और ये जो दो श्लोक है 21-22 उसमें सन्यासी पुरुष की बात आ रही है. ये 22वां श्लोक दोनों को ये कनेक्ट करता है, सन्यासी और गृहस्थी दोनों को. अभी यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सन्यासी पुरुष की बात कर रहे हैं. जब भी गृहस्थी की बात आएगी मैं आपको बताऊंगा कि अभी गृहस्थी की बात भी हम कर रहे हैं. तो अहंकार से जो मुक्त है और जो आत्मस्वरूप में स्थित है, यानी द एनलाइटेंड पर्सन, वह हमें जैसे मालूम है कि वह हमेशा निष्काम कर्म करते हैं, यानी अपनी कोई इच्छा से कि मैं कर्म कर रहा हूँ या तो कर्म का फल मुझे मिले, तो इच्छा या फल शक्ति दोनों से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता। और जो भी कर्म करते हैं, निष्काम कर्म भी जो करते हैं, उसका जो भी फल मिला वह प्रसाद समझकर उसमें वो संतुष्ट रहते हैं, उसमें उनको संतोष है। अभी ये जो अहंकार रहित अवस्था जो हम कहते हैं क्या है, यानी ये हमारे अंतकरण ऊपर पूर्ण संयम, यानी कि राग द्वेष से मुक्त हैं, वी आर इन फुल कंट्रोल ऑफ आवर सेल्व्स, यानी अपने स्वभाव का, अपनी बिहेवियर का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है, पूर्ण संयमित। तो ऐसा व्यक्ति फिर शीत उष्ण की ठंडा गर्म, सिद्धि असिद्धि, सुख दुख वगैरह जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व कई अनुभूति नहीं करेगा। द्वंद्व आएंगे सामने, लेकिन उसे ये जो द्वंद्व सामने आते हैं वो ऐसी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मालूम है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मात्र बाह्य जगत की है, मन का प्रोजेक्शन है। लेकिन क्योंकि ये मन अपने कंट्रोल में है, इसलिए बुद्धि से वो कहीं भी प्रभावित नहीं होते, यानी कि किसी भी प्रकार का क्या कहें, पूर्वग्रह, ईर्षा, राग द्वेष, मत्सर वगैरह इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हमारा क्या होता है कि थोड़ी सिद्धि मिल गई, कुछ थोड़ा आत्मसात कर लिया, कुछ पैसे मिल गए या तो कुछ ज्ञान मिल गया, तो हम खुद की लगाने शुरू कर देते हैं, और असिद्धि यानी फेलियर आती है तो उसमें हमें निराशा होती है, विषाद होता है। यह व्यक्ति दोनों में समान रहते हैं, सिद्धि मिल गई तो भी कोई हर्ष नहीं है और फेलियर मिल गई तो भी कोई शोक नहीं है। ऐसा ज्ञानी पुरुष, यहाँ भगवान कहते हैं, कर्म करते हुए भी कर्म के फलों से बंध अपने आप को बांधता नहीं। ऐसे ज्ञानी पुरुष हमारे बीच में भी यदि रहते हैं तो उनका व्यवहार हमें दिखता है सामान्य लोगों के जैसा ही। कोरोना में जैसे हम भी थैले लेकर बाहर सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वैसे ये भी सब्जी लेने को जाएगा। ऐसा नहीं सोचे कि भाई मैं ज्ञानी पुरुष हूँ, मेरे पास तो आत्मज्ञान हो गया, मुझे कुछ सब्जी लेने की जरूरत नहीं है, वो भी थैले लेकर सब्जी जाएगा, हमारे तरीके शॉपिंग करके आएगा। यानी बिहेवियरली हमसे वो कोई अलग नहीं होते, लेकिन अंदर से उनका जो अंतर्मन है उस वहाँ वो बिल्कुल शांत होते हैं, और वो जो भी कर्म करते हैं उनके कर्म में एक प्रकार का ओजस, एक प्रकार की विशेष शक्ति, एक प्रकार का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है, और इसकी वजह से जो जो कर्म वो करते हैं उसमें उनको सामान्य लोगों को जो सफलता मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा सफलता उनको मिलती है, और ऐसे पुरुष को कर्म के बंधन नड़ते नहीं हैं। सामान्य लोग जो होते हैं वो इनको समझने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि इनको जल्दी से समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि दे बिहेव इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर देन अ नॉर्मल पर्सन डज। अभी ये जो सन्यासी जो है, जिन्होंने आत्मज्ञान को आत्मसात किया है, ऐसे सन्यासी, वह मन से सभी चीज़ों का त्याग करके, यानी अनअटैच्ड, नॉन अटैच्ड, जिसको हम यति कहें या सन्यासी कहें, उनको भी जैसे कहा मैंने कि शरीर बनाए रखने के लिए तो खाना पीना सब ज़रूरी तो पड़ता ही है। अभी सन्यासियों के लिए, अभी यह स्पेसिफिकली हम सन्यासी की बात करते हैं, कि उनको मात्र कर्म यदि करते भी हैं तो शरीर निर्वाह के लिए जो ज़रूरी है उतने ही कर्म उनको करने का अधिकार है, तो शरीर को पोषण देने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, तो भोजन मात्र भिक्षा की याचना करके ही उनको भोजन लाना है, और उसके लिए भी शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं। कैसा? अयाचितम, यानी स्पेसिफिकली मांगना नहीं है। किसी ने आके दे दिया, फाइन, नहीं तो एक बार निकल पड़े अपने भिक्षा के टाइम पर, किसी एक घर पर जाकर खड़े हो गए, भवती भिक्षां देहि, और जो भी मिला बात खत्म। सो अयाचितम, यानी आई डोंट डिमांड एनी स्पेसिफिक थिंग, अभी सीजन है तो जरा थोड़ा कटोरा में आमरस डाल दीजिए ना, नहीं, अयाचितम। असंकल्पम, भिक्षा के लिए कहाँ जाना है इसका भी संकल्प नहीं करना है। क्या? नहीं तो क्या है कि भाई 10 बार अब एक महीने से गांव में भिक्षाटन कर रहे हैं, अभी पता चलता है कि वो घर नंबर 345 में से अच्छा अच्छा मिलता है, तो चलो आज भी 345 में ही चलेंगे, क्या वहाँ खाना टेस्टी होता है? नॉट अलाउड। असंकल्पम, भिक्षा के लिए कहाँ जाना है संकल्प नहीं करना है, कहीं भी जाके खड़े रहना है, भगवती भिक्षां देहि। और यदृच्छया, अनायास से, प्रयत्न किए बिना, साहजिकता से, जो भी तुमड़े में जो भी अन्न आया और जितना आया, फिर खाली एक कटोरी चावल आया, दो कटोरी चावल आया के बात नहीं आ रहा, थोड़ी कढ़ी पण आई, कढ़ी नहीं आ रहा, थोड़ा भिंडा नु शाक पण आयो, जो भी आया, लेकिन जो भी वो कटोरे में आता है उतना ही एक दिन दोपहर को भोजन करके बात खत्म, दिन पूरा। ये यति की दिनचर्या होती है, शरीर टिकाए रखने के लिए जो अन्न की जरूरत होती है इतना अन्न उनको प्राप्त करना है। इंद्रुच्छा लाभ संतुष्ट, जो भी कुछ मिलेगा उसमें संतोष, इसको अलम वृत्ति कहते हैं। अलम यानी बस, भी आम के सीजन चल रही है तो हम आम खाते हैं ना, तो सुबह भी आम खाया, फिर दोपहर को भी थोड़ा आधा खा लिया, फिर शाम को भी हमने मैंगो मिल्क शेक बना लिया, दोपहर को बना लिया ठंडा मस्त मैंगो मिल्क शेक पी लिया, रात को भी, फिर रात को ऐसा अभी बस बहुत आम खाया अभी नहीं। ये जो तृप्ति की जो बात है वो इसको अलम कहते हैं, कि अभी बस इनफ। तो जो भी मिला उससे संतुष्ट होना, इसको अलम वृत्ति कहते हैं। और ये समाधान वृत्ति जो इनकी है, वह ए दे कैन लिव इन दिस स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, बिकॉज वो बाह्य विषयों पर या तो बाह्य विषयों की प्राप्ति के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपने आंतरिक स्वरूप में ही आत्मा आनंद में ही मस्त रहते हैं। तो हमें जो एंटरटेनमेंट के लिए बाहर देखना पड़ता है कि यार टीवी पे कौन सा चैनल पे क्या आ रहा है, चैनल बदली करके देखो, उनको चैनल बदली करना है तो अंदर ही बदलते हैं चैनल, कि आज राम धूम करनी है या तो लाला के भजन गाने हैं। सो वो चैनल उनके अंदर ही चलती है, आंतरिक स्वरूप की होती है, क्योंकि ये बाहरी जगत से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारा उल्टा है, जितना भी मिला समाधान प्राप्त नहीं होता, और चाहिए और चाहिए। तो ये जो संतुष्ट रहना, टू बी कंटेंटेड, ये हमारी आंतरिक अंतर्मन की अवस्था है। और ये संतुष्ट इसलिए है कि तत्वबोध को उन्होंने आत्मसात कर लिया है। क्या आत्मसात किया? मेरे प्रारब्ध में जो मुझे मिलना है वही मिलेगा, राइट? क्रियाबाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध, तो प्रारब्ध में जो मिलना है वो मिल रहा है, न तो ज्यादा मिलेगा न तो कम मिलेगा। जो प्राप्त होगा वो प्रारब्ध से, जो प्राप्त नहीं होगा वो भी प्रारब्ध से। ये मैं सन्यासी की बात कर रहा हूँ, गृहस्थी की नहीं। जब भी गृहस्थ की बात आएगी तभी आई स्पेसिफिकली टेल यू, अभी जो बात हो रही है गृहस्थी की हो रही है। तो यहाँ अभी जो भी डिस्कशन चल रहा है वह सन्यासी ज्ञानी के बारे में डिस्कशन चल रहा है, कि जिसने विधि पूर्वक सन्यास लिया हुआ है, चतुर्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। तो जो सन्यास आश्रम में जो है उनकी दिनचर्या कैसी होगी इसका भी इसकी चर्चा हो रही है। कभी जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाए हमें भी सन्यास लेना पड़े तो जरा जान के रखे तो अच्छा है, ऐसे तो लेना नहीं है हमको बट फिर भी खबर उधारू पड़े तो जितना प्रारब्ध में है उतना मिलेगा, नहीं ज्यादा नहीं कम। ये यति की धारणा होती है, सन्यासी की धारणा होती है और इसलिए वो शांत है, समाधान है उसको। यत अल्पम तत बहु हो, जो कुछ मिला काफी है। या तो परिस्थिति आई तो आगते स्वागतम कुरियात, जो भी आया वेलकम, सामने आया स्वीकार। और ये यदृच्छा का दूसरा अर्थ है ईश्वरी इच्छा। अभी मनुष्य को इच्छा करने का तो स्वतंत्र है, यू कैन डिजायर एनीथिंग। हमारे मन में कोई भी विचार आ सकता है, सन्यासी के मन में भी आ सकता है क्या, लेकिन सन्यासी वो इच्छा पूरी करने के लिए इधर उधर हाथ पैर नहीं मारते हैं। ईश्वर की इच्छा होगी तो मिलेगा क्या, तो जो कुछ मिलता है वो ईश्वरी इच्छा से होता है और अपनी सारी इच्छाओं को भगवान को सौंप देता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार जीवन का परमात्मा को सौंप दिया, अभी तुम जैसे रखोगे वैसे हम रहेंगे, बस दैट्स इट, दाय विल बी डन, तुम्हारी इच्छा ये हमारी इच्छा। और इसलिए भगवान ने ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिकली भगवत गीता के 9वें अध्याय में आएंगे तो भी बात करेंगे बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 22वें श्लोक में यही बात बहुत स्पेसिफिकली करी है कि जो लोग इस स्थिति में रहते हैं उनके लिए अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका जीवन चलाने की जिम्मेवारी परमात्मा बोलते फिर मेरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो जो अनन्य भाव से परमेश्वर का अखंड चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम परमात्मा स्वयं उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। और ये बात इस योगी ने आत्मसात की हुई है, परमात्मा के इस वचन के ऊपर उसको पूरी पूरी श्रद्धा है, भरोसा है, इसलिए वो निश्चिंत होकर परमात्मा का ही अखंड चिंतन करते रहते हैं। अपना सारा कारोबार है वो परमात्मा को सौंप दिया। जो कई बार ये उदाहरण मैं आपको देता हूं ना कि आपके पास गाड़ी है या तो सेल्फ ड्राइविंग करिए या तो ड्राइवर रख लीजिए, बराबर। सेल्फ ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइविंग करने का पूरा टेंशन आपके ऊपर है, एक्सीडेंट हुआ तो भी आप जिम्मेवार हैं, बराबर है। अच्छी तरह से चला पाए नहीं चला पाए, इसके बजाय यदि हमारे पास कोई अच्छा काबिल ड्राइवर हो वो इज एक्सपर्ट क्या, बहुत सालों का अनुभव हो उसको, तो फिर हम क्या करेंगे, पीछे बैठेंगे आराम से और वो गाड़ी चलाते हैं और हम आजू बाजू का नज़ारा देखते हुए आनंद लेते हैं, मस्ती में चलते हैं। मैं ये आनंद मैं ले चुका हूँ इसलिए मैं ये बताता हूँ। संगीत का क्योंकि सुनने का शौक है मुझे और मुझे एक ड्राइवर बहुत अच्छा मिल गया था अमित करके, वो सच ए नाइस फेलो। मुझे शास्त्रीय संगीत सुनने का शौक, अभी नॉर्मली शास्त्रीय संगीत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है, दे डोंट लाइक, लेकिन ये मुझे ड्राइवर ऐसा मिल गया कि उसको शास्त्रीय संगीत से कोई परहेज नहीं था। तो मैं भीमसेन जोशी, पंडित जसराज किसी का भी गाना, और मुझे थोड़ा ऊँचा सुनने की आदत है तो लगा कि फुल वॉल्यूम पे गाड़ी चल रही है, वो अपने हिसाब से ड्राइविंग करता रहता है और मैं मेरे मस्ती में पीछे की सीट पर बैठ के उसका आनंद लेता हूँ। और कभी कभी तो चढ़ जाती है तो खुद की भी मारता हूँ पीछे की सीट पर बैठे बैठे। यदि हमारे जीवन का स्टीयरिंग व्हील परमात्मा को सौंप दिया तो ये मज़ा करने का मौका मिलता है, ये आनंद मिलता है। फिर पीछे की सीट पर बैठे बैठे मारो कूद की मज़ा करो, जो भी सुनना है सुनते रहो, आजू बाजू का नज़ारा देखते रहो और परमात्मा हमारी गाड़ी चला रहा है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे व्यक्ति द्वंद्वातीत हो फिर उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गर्मी सर्दी दुख सुख मान अपमान सबसे परे हैं, वो मन उनका विचलित होता ही नहीं। हमारा क्या है कि भाई कुछ अच्छा मिला तो हम खुश हो गए, बराबर प्रतिकूल मिला तो हम दुखी हो गए, इसलिए हमारे मन के ऊपर कंटिन्यूसली वो आघात निरंतर बने रहते हैं, इसलिए वी आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ ट्रॉमा, मन अस्थिर रहता है। कभी कभी प्रसन्न हो गए, कभी निराश हो गए, कभी डिप्रेशन में आ गए, क्या ऐसे परिणाम जिनके मन पर नहीं होते, इसको यहाँ भगवान ने कहा वो द्वंद्वातीत है। दूसरे अध्याय में यही बात भगवान ने हमें सिखाई थी 14वें श्लोक में, ये श्लोक याद रखना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इंद्रियों से मिलने वाले जो भी शीतल गर्म सुख दुख वो सभी जो आता है, आगमा पायनो आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं, तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन उनको उनकी तितिक्षा करो, उनको मात्र सहन करो, आनंद से स्वीकार कर लो बस। और ये तितिक्षा जो है ये सन्यासी का स्वभाव है। तत्वबोध में क्षमादि षटक संपत्ति में ये आया था, बराबर क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा, बराबर श्रद्धा समाधान, ये सब उसमें है सन्यासी। सो तितिक्षा उसका समाधान है। मैं ये सब यहाँ बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि हम इसमें से बहुत सारे लोग तत्वबोध के हमारे सहाध्यायी रह चुके हैं और हैं, तो ये रिपीटेशन करते हुए ये मन में बराबर बैठ जाए। इसको ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको हमेशा के लिए याद रखना है। तत्वबोध का अध्ययन खत्म हो गया तो खमखेरी डोबाना थे जवान, ये रहना चाहिए, साथ में चलना चाहिए क्या। और ये तितिक्षा की व्याख्या भी शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में करी है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सभी सुख दुख के जो प्रसंग आते हैं उसका किसी भी प्रकार के प्रतिकार के बिना, विदाउट एनी रिएक्शन, आनंद से उसको झेल लेना, आनंद से उसको सहन करना। और चिंता विलाप रहितम, नो वरीज अबाउट द फ्यूचर, भविष्य की कोई भी चिंता से मुक्त, भूतकाल की स्मृतियों को छोड़ दिया। विलाप यानी भूतकाल की चिंताएं, हम विलाप किसके ऊपर करते हैं, समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, ओ ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसका ये विलाप होता है, यानी रूमिंग ओवर द पास्ट। और चिंता फ्यूचर की होती है, भविष्य की होती है, क्या होगा क्या होगा। तो चिंता विलाप रहितम, भूतकाल की कोई स्मृति नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, मन को कोई व्यथित नहीं करता, इस वृत्ति को शंकराचार्य जी कहते हैं कि तितिक्षा, यानी कि सहनशीलता। और ये तितिक्षा जो है वो ज्ञान का लक्षण है, ज्ञानी की अवस्था है। सो दीज आर लाइक्स वेव्स इन द ओशन, सागर में जैसे लहरें आती हैं मिट जाती हैं, लहरें आती हैं मिट जाती हैं, इस तरीके से जो भी आता रहता है फाइन। ऐसे लोग दे आर लाइक द लाइट हाउस, जो दीवादंडी होती है ना समुद्र में, समुद्र के किनारे पर होती है, वहाँ उसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है और वहाँ वो दिया ऊपर घूमता रहता है। तो ये जो दियादांडी है, दीपस्तंभ है, वह समुद्र से उठती हुई सभी लहरों के आघात वो सहन करती है। समुद्र में तूफान भी आते हैं, बहुत जोर जोर से पवन भी फूकता है, बहुत सारे टोर्नाडोज आते हैं, सब कुछ आता है, वो जो दीप स्तंभ है, दियादांडी है, लाइट हाउस जो है, वह वहीं खड़ा है, सब कुछ हैते हुए करता क्या है, आने जाने वाले जहाजों को मार्ग दिखाता है, क्या अचल रहकर, स्वयं अचल रहकर एक ही जगह पर खड़ा है, सभी प्रकार के आघात को सहते हुए आने वाले सभी जहाजों को वो मार्ग दिखाता है। इसी तरह ये जो ज्ञानी है, ये संसार में इस तरीके का दीप स्तंभ बनकर खड़ा रह जाता है, संसार के सभी आघातों को सहता है और संसार के जो भी आने जाने वाले, यानी कि संसारी हमारे जैसे जो गृहस्थी हैं, उनको वह डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है, अपने स्वस्वरूप में स्थिर होता है, अचल होता है। और फिर विमत्सर, मत्सर नहीं है, यानी कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, विमत्सर कहा गया। ये मत्सर कैसे होता है जरा समझ लें, अपने से बेटर व्यक्ति जो होता है, समबड़ी हुई बेटर देन अस, फिर वो धन में हो, ज्ञान में हो, स्टेटस में हो, बराबर अपने से जो बेटर है उसके बारे में मत्सर निर्माण होता है, क्योंकि वो जगह पर जो है, उस जगह पर हम पहुंच नहीं पाए हैं, प्रयत्न करने पर भी ये इच्छित जगह पर हम पहुंचे नहीं हैं, और उस व्यक्ति को वो मकाम पर वो पहुंच गया तो हमें उस व्यक्ति के प्रति मत्सर निर्माण होता है। ईर्ष्या और मत्सर में फर्क है। ईर्ष्या में सामने वाली व्यक्ति का बुरा करने का प्रयत्न भी व्यक्ति करता है, जब ईर्ष्या होती है तो, क्या मत्सर में ऐसा कुछ नहीं, मत्सर में व्यक्ति अंदर से ही जलता है सामने वाले को देख देख कर, अरे मैंने मारुति बेचकर होंडा लाया और वो तो ऑडी लेकर आया, तो मेरी होंडा की कीमत चली गई, मेरा से शुरू शुरू में दोनों के बाद मेरे पास भी मारुति थी, पड़ोसी के पास भी मारुति थी, अभी मैं जाके होंडा सिटी लेकर आया तो थोड़े थोड़े दिन तो ऐसा कॉलर खड़ा करके चल रहा होंडा है करके, और उतने पड़ोसी फिर ऑडी लेकर आया, गए तुम्हारा फुस हो गया। फिर जो ये मन की जो स्थिति होती है इसको मत्सर बोलते हैं, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मात्र उसकी जो सुपीरियर स्थिति देखकर हम जो अंदर अंदर जलते हैं वो मत्सर है। ये मत्सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सत्ता, फेम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, स्वास्थ्य, उसकी तबीयत अच्छी रहती है, हम दोनों साथ में योगा करते हैं, लोग योग नहीं बोलते, योगा बोलते हैं, हम दोनों साथ में योगा करते हैं, लेकिन मेरा डायबिटीज जाता नहीं है और वो तो मिठाई खाता है, ये मत्सर है। तो मत्सर जब निर्माण होता है तो सामने की वृत्ति के प्रति हमारा जो प्रेम है वो नष्ट हो जाता है और हम मन से उनको कोसते रहते हैं, जलन रहती है, मन अस्वस्थ रहता है। और फिर क्या होते हैं मालूम है, उनके कुछ अच्छे भी गुण होने तो भी उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। अभी कोई तीसरा व्यक्ति आपका, अरे तुम्हारे पड़ोसी ने ऑडी ले ली, मालूम नहीं यार उसका सब है ना, बता धंधा उंदा धंधा छे तो ऑडी आवे ने, क्या यानी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति अपनी काबिलियत पे, अपने बलबूते पर उस मकाम पर पहुंचा है, क्या नहीं, अरे तुम्हारे पड़ोसी को प्रमोशन मिल गया, अभी तो सीनियर वीपी बन गया, मालूम है वो उसका स्वभाव ऐसा है, डायरेक्टर को चमचाबाजी की होगी उसने, क्या तो मिल गया प्रमोशन। हम ऐसा नहीं करते, हम तो अपने प्रिंसिपल पे खड़े हैं, हम ऐसे चमचाबाजी नहीं करते, उसको मिल गया उसका आनंद लो ना यार, नहीं होता है। तो ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, ब्रह्मज्ञानी पुरुष जो होता है वो इन सब से परे होता है, क्योंकि वो स्वयं अंदर से तृप्त है, अंदर से भरा हुआ है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर ये मत्सर वगैरह कोई जरूरत ही नहीं है, समाधानी है, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। बार बार ये बात मैं करता हूँ, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहों के शाह। मात्र आत्म स्वरूप को ही देखता रहता है, अपने आत्मा के ही बारे में सोचता रहता है, और विश्व में जो कुछ है उसमें वो परमात्मा को ही देखता रहता है। ऐसा जो सन्यासी है हमेशा समन स्थिति में रहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि समह सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। कोई भी कर्म करते हैं उसमें उनको कोई बंधन लगता नहीं है। अभी ये बात जो हुई ये प्योर सन्यासी की बात हुई। तो जैसे पहले आपसे कहा था मैंने कि ये श्लोक सन्यासी ज्ञानी के लिए भी है और गृहस्थी ज्ञानी को भी लागू कर सकते हैं। तो अभी हमको तो सन्यास लेना नहीं है, हम तो गृहस्थी के गृहस्थी रहने वाले हैं, तो अभी इसमें से हमें क्या सीखना है? चलो थोड़ा उसके बारे में बात नहीं होगी, टाइम हो गया, अयो कल आना पड़ेगा, चलो कल पे रखते हैं, यानी कि अगले शुक्रवार को प्रार्थना करें। ओ नहीं नहीं नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी 15 मिनट बाकी है, 8:15 का टाइम, 8 का नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, चलो काना, थैंक यू, पूरा हो जाएगा श्लोक। तो ये श्लोक हम गृहस्थियों को भी लागू पड़ता है। हमारी हम सब एक कैटेगरी में बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमारी भी बात कर ले थोड़ी। क्या यदृच्छा लाभ संतुष्ट, सबसे पहली बात कि जो भी जीवन में मिलता है हमारे सामने उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बराबर, हमारे प्रारब्ध के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये बहुत अहम लेसन हमें सीखना है कि मैं इस जीवन को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। देर आर वेरियस फैक्टर्स, क्या जो हैं किसी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जनवरी फरवरी महीने में आपने कभी सपने में भी सोचा था कि मई महीने में ऐसे घर में बैठे रहेंगे, अप्रैल मई में कोरोना आएगा? आ गया ना, तो इट्स नॉट इन अवर कंट्रोल, समथिंग विच इज टोटली बियॉन्ड योर इमेजिनेशन और सामने आ जाता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। पहले जो बताया ना, आगते स्वागतम कुरियात, जो आता है उसको बोलो आ जाओ वेलकम, ये मनस्थिति हमें भी डेवलप करनी है। एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि मैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मुझे जो करना है मैं मेरी मर्जी से करता हूँ, आई कैन चेंज द सिनेरियो एंड सिचुएशन। क्या नहीं पॉसिबल है इस जीवन में पुरुषार्थ करने से, एवरीथिंग कैन बी अचीव, क्या? और उनमें थोड़े एक प्रकार की एरोगेंसी भी आ जाती है, और फिर जब भी एक झपट पड़ती है प्रारब्ध की सान ठेकाने आ जाए पीछे भी नहीं हो बुधवार उदारियों का था तू नहीं हो, अब तक जोश में था लेकिन कहीं एक एक थपाट लग गई सान ठिकाना भी जाए। सो वी कैनॉट क्लेम दैट। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और जो दूसरी बाजू वाले जो है ना वो पूरे प्रारब्धवादी है, हम क्या कर सकते हैं, सब प्रारब्ध के अधीन है, हम मेहनत करेंगे या न भी करें, पुरुषार्थ करें या न भी करें, जो मिलना है वो तो मिलना ही है, काय को कमाने के लिए जाने का, बैठे हैं घर में, ऐसे भी लोग हैं, दैट इज अनदर एक्सट्रीम। क्या तो एक आदमी अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेता है कि मुझे जैसा जीना है वैसा मैं जीऊंगा, आई लिव माई लाइफ एट माई टर्म्स, और दूसरा बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस बोथ आर एक्सट्रीम्स। गीता कहती है कि दोनों एक्सट्रीम गलत है क्या। सो हमारी राइट एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, वो ये है कि मैं मेरे जीवन को बनाने में जैसे इस विश्व के बहुत सारे परिबल हैं उसमें से एक महत्व का परिबल मैं भी हूँ। आई एम वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स ऑफ मेकिंग माई लाइफ, और इसलिए मुझे पुरुषार्थ तो करना ही है। मैं अपने प्रारब्ध को पूरा पूरा बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा जो भविष्य है उस भविष्य का निर्माण करने की तक अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, क्योंकि अभी जो मैं क्रियमाण कर्म करूंगा वही संचित बनकर प्रारब्ध बनकर मेरे सामने आने वाले हैं। तो प्रारब्ध को कैसे शेप देना उसके लिए हमारे पास कुछ फ्रीडम है, कुछ स्वतंत्रता है, उसका हमें पुरुषार्थ करके पूरा पूरा उपयोग कर लेना है। ये बात समझते हुए इसलिए हमने तत्वबोध में इस कर्म की थ्योरी के ऊपर लंबी चर्चा करी थी, टू अंडरस्टैंड दिस इन ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव। और मेरे पास कंट्रोल है, लिमिटेड है, और इसके अलावा इट इज लाइक ए लीनियर इक्वेशन जो मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना कि देर आर सो मेनी वेरिएबल्स, और ऑल दीज वेरिएबल्स देर आर सम डिपेंडेंट वेरिएबल्स देर आर सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, एंड देर आर सो मेनी ऑफ दम, एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्या। तो सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है, तो जो भी फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है क्या, ये जो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उन सबको हम एक एक करके आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, अभी कौन सा वेरिएबल कहाँ कैसे काम करता है, क्या सिचुएशन में काम करता है, जैसे अभी हमने आपको मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया, इट इज अ टोटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच वी हैव नो कंट्रोल, बराबर। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो ये सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने के बजाय उनको हम एक बास्केट में डाल देंगे और उस बास्केट के ऊपर हम लेबल लगा देंगे दैवम प्रारब्ध, फिर उसमें से जो भी निकलेगा आगते स्वागतम कुरियात, फिर जो भी आएगा वेलकम क्या। और दूसरी बात यह है, थोड़ी ऊपर के लेवल की बात करें तो, कि हम सब जो भी करते हैं उसका असर पूरे विश्व के ऊपर पड़ता है। वट एवर वी डू वी आर इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से, क्योंकि हम इसी विश्व के इंटेग्रल पार्ट हैं, एंड बिकॉज वी आर इंटेग्रल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिवर्स, वट एवर वी डू वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यूनिवर्स इन सम वे और द अदर। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि यू कैनॉट इवन प्लक ए फ्लावर विदाउट डिस्टर्बिंग ए स्टार, यू कैनॉट इवन प्लक ए फ्लावर विदाउट डिस्टर्बिंग ए स्टार अप देयर। एनी सो वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और इसलिए ये जो वेरिएबल्स है उसकी कोई गिनती नहीं है क्या, और इसलिए इसको सबको एक इकट्ठा करके एक बास्केट में डाल दो, लगा दो चिट्ठी देव ईश्वर इच्छा गॉड्स विल। तो फिर हमारा एटीट्यूड एज ए गृहस्थी क्या होना चाहिए, सन्यासी की तो बात हमने देख ली कि वो तो कुछ मानता ही नहीं, जो भी है ठीक है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, हमें तो संसार में रहना है बराबर एज ए गृहस्थी। तो हम क्या करेंगे, यू कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर बेस्ट, हम हमारा पुरुषार्थ करते रहें, जो भी कार्य करें उसमें वी गिव ओवर 100%, आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी क्या, जो हम कर सकते हैं उतना हम जरूर करें, और फिर जो भी उससे उत्पन्न होता है वो यदृच्छा, और वो यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, उस यदृच्छा से यानी प्रारब्ध से जो भी मिलता है उसमें अभी मुझे संतोष है, आई हैव नो कंप्लेंट्स। अभी ये किसी ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है यदृच्छा लाभ संतुष्ट को, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, उसके भी आप संधि करेंगे तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट बराबर तीन शब्द आए उसमें। यदृच्छा में यदि आप संधि करेंगे तो यदृच्छा अलाभ संतुष्ट भी कर सकते हैं, यदृच्छा का छा और अलाभ का अ मिलके वापस आई हो जाता है तो वापस वो यदृच्छा लाभ संतुष्ट ही हो जाएगा। सो उसकी व्युत्पत्ति इस तरीके भी हो सकती है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, या तो यदृच्छा अलाभ संतुष्ट है, यानी उसकी मर्जी से जो मिला उसमें भी संतोष, उसकी मर्जी से जो नहीं मिला उसमें भी संतोष। आज सोचा था कि शाम को मैंगो मिल्क शेक पियेंगे, मिला उसकी इच्छा है, प्रारब्ध था, मिल गया, पी लिया, आनंद होगा, और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे निर्माण हुए कि फ्रिज में दूध रखा था गर्म करने को भूल गए और दूध बिगड़ गया। यदृच्छा अलाभ संतुष्ट, मैंगो मिल्क शेक सोचा था नहीं नहीं मिला, क्या करेंगे, चल ठीक है सो जाओ। दोनों परिस्थिति में अपने आप को समत्व में रहना, ये यदृच्छा लाभ संतुष्ट। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जो परिस्थिति सामने आती है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, इफ यू कैन चेंज, इफ यू कैन इन्फ्लुएंस दैट सिचुएशन टू मेक इट बेटर, स्ट्राइव फॉर इट, उसके लिए प्रयत्न करो, जरूर करो। लेकिन प्रयत्न करने के बावजूद भी अभी उस सिचुएशन को सुधार नहीं पाते हैं तो फिर एक्सेप्ट इट विदाउट कंप्लेन, समभाव से स्वीकार कर लो, ठीक है अभी ये है यही है, दैट्स इट। फिर बाद में प्रारब्ध को कोसना, ईश्वर को कोसना, किसी और को कोसना, अरे तुमने ऐसा किया इसलिए मेरा ऐसा काम बिगड़ गया, तुमने वैसा किया तो मेरा काम बिगड़ गया, बहनों लोड बनता है, घर में सासू बहू हो, सासू और बहू है, और सासू ने बहू को बोला कि भाई आज भाखरी करनी है तो उसके लिए आटा गूंद के रखना, बराबर, और बहू ने आटे में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया तो भाखरी के लोड के बजाय रोटी की आटा हो गया, रोटली नो लोड बंधाई, मैंने बधु आवड़े है आटा कोसा बधु। तो अभी सासू बहू को कोसने बैठे, मैंने तुमको बोला था ऐसा किया वैसा, अभी वो रोटी का आटा है, अब क्या करोगे, बना लो रोटी और खा लो, खत्म हो गई बात, अभी आज भाखरी नहीं कल खाएंगे। सो नॉट टू कंप्लेन देयर आफ्टर, यू ट्राई टू इम्प्रूव द सिचुएशन, वो बहू को इंस्ट्रक्शन दे दो ऐसा करना, ये करो वो करो, ध्यान रखना इतना आटा लेना, इतना पानी लेना, इतना तेल डालना वगैरह, लेकिन उस बहू से थोड़ा पानी ज़्यादा गिर गया, बकरी के बजाय रोटी का आटा बन गया, तो अभी फिर उसके ऊपर ककड़ाट नहीं करवाना, पची रोटली बिरन खाई लेगा, ये यदुच्छा लाभ संतुष्ट कर्म फलम जो भी आया, बिकॉज देन इट बिकम्स चॉइसलेस। एक्सेप्ट द प्रेजेंट, वर्क फॉर द फ्यूचर, क्या आज की तारीख में जो सामने है उसका स्वीकार करो, भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहो। और ये बात बार बार आती है कि वरी कैन नॉट चेंज द प्रेजेंट, वरी कैन नॉट चेंज द फ्यूचर, चिंता करने से कोई काम होता नहीं, वर्तमान का भी नहीं और भविष्य का भी नहीं। सो moral of the story, present requires acceptance, यानी वर्तमान में स्वीकार और भविष्य के लिए पुरुषार्थ, वर्तमान का स्वीकार भविष्य के लिए पुरुषार्थ, acceptance for the present and hard work for the future, बस। ये यदि हम करते रहें तो जीवन आसानी से गुजरेगा। भगवान ये सब सिखा कर लाए, दूसरे अध्याय में सब बताया उन्होंने हमको। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित निरुच्यते यह सर्वत्र नवीर स्नेहस्तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बराबर, दुखों की प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग नहीं होता। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, सुख मिले तो सुख समय मा चकिन वजो दुखमान हिम्मत हारवी। सुख में चढ़ नहीं जाने का, ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए क्या? सर्वथा सुख में निष्प्रभ रहता है। और जिसके वीत राग भय क्रोध है, जिसका राग भय और क्रोध जिसका निकल चुका है, स्थित ही मुनि रुच्यते है, उसको मुनि कहा जाता है। ये मुनि की डेफिनेशन है। और दूसरा श्लोक में जो पुरुष सर्वत्र अनअटैच रहता है, स्नेह रहित होता है, स्नेह यानी कि इमोशनल स्नेह नहीं, नॉट लव, अटैचमेंट, जो स्नेह रहित होता है यानी कि अनअटैच रहता है, और शुभ और अशुभ वस्तु मिली तो शुभ से न तो प्रसन्न होता है, अशुभ से न तो दुखी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थिर बुद्धि वाला है। सब हम सीख कर आए। सो द्वंद्व के द्वंद्वातीत हैं हम, क्या? वन हु इज गोन बियॉन्ड द पेयर्स ऑफ दिस ऑपोजिट। अभी गोइंग बियॉन्ड द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट यानी द्वंद्वातीत होना है, यानी क्या? यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर पे द्वंद्व खड़ा है तो हम स्टेप्स चढ़ के दूसरे माले पे चढ़ जाएं सेकंड फ्लोर पे, तो द्वंद्व छूट गया। You cannot go physically, go beyond this. शरीर से द्वंद्वातीत आप नहीं हो सकते क्योंकि वो सामने है। ये द्वंद्व हमारे दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए, यानी सीढ़ी चढ़कर आपको भाग नहीं जाना है द्वंद्व को नीचे छोड़कर। जो द्वंद्व है उसको सामने ही, इट इज लाइक आप बोलते हैं ना कि होल्ड द बुल बाय हॉर्न, पकड़ के रखो लेके, लेकिन डटे रहो, यानी इट शुड बी इन अवर माइंड, इम्यून अवर सेल्स सिचुएशन से हमें अपने आप को इम्यून करना है। हमको कहीं बाहर जाना है कोई ऐसी यात्रा पर, तो हम ये एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेते हैं, इम्यूनाइजेशन कराते हैं, टीका वीका लगवाते हैं ना, तो दैट जैसे हम शरीर को इम्यून करते हैं वैसे दिमाग को मन को इम्यून करना हमें सीखना पड़ेगा। और द्वंद्वातीतो विमत्सरः, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है जो पहले भी बता चुका हूं, जिन्होंने फणस काटा है उनको ये बात पता होगी। जैक फ्रूट, फनस अब जब भी काटते हैं तो हाथ पूरे ये हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, यू नो, और फिर वो हाथ को धोना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी वेरी कंबरसम प्रोसेस। लेकिन जो लोग कोंकण के लोग जो होते हैं उनको ये बात पता है, या तो साउथ में जो लोग होते हैं जब फनस होता है तो जो रेगुलरली जो फनस को काटने वाले वो क्या करते हैं, हाथ पे तेल लगा लेते हैं। हाथ पे तेल लगा लिया फिर ये फनस आपको सताएगा नहीं। आपके घर में ही बात करो ना, तो आटा आप गूंद रहे हो बराबर है, तो ऐसे ही आप गूंदोगे तो पूरा हाथ आटा आटा हो जाएगा। हाथ में जरा तेल लगा के गूंद के देखो, आटा हाथ को चिपकेगा नहीं। बस यानी इंसुलेट अवर सेल्स फ्रॉम द सिनारियो, बाहर की सिचुएशन से हम अपने आप को इंसुलेट कर लें। और विमत्सर की जो बात है भगवान यहाँ कर रहे हैं, अभी मैं 5 मिनट और लूंगा, नाउ दैट वी आर ऑन दिस कंप्लीट कर लेंगे। विमत्सर की बात जो भगवान यहाँ कर रहे हैं वहाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। पश्चिम में और पूर्व में ये फर्क है। पश्चिम वाले देश से दैट कॉम्पिटिशन इज ए मस्ट. इफ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस देर हैज टू बी ए कॉम्पिटिशन. लेकिन वही लोग वापस ये भी कहते हैं कि इन ए रैट रेस इवन इफ यू विन यू स्टिल कंटिन्यू टू बी ए रैट. वापस वही वही पश्चिम के मोटिवेटर ये बात भी साथ में ही करते हैं. यू हैव टू कॉम्पीट बराबर टू प्रोग्रेस. लेकिन इफ यू आर इन ए रैट रेस यू स्टिल रिमेन ए रैट इवन इफ यू विन. तो वहां एक प्रकार की स्पर्धा है एक दूसरे के साथ की क्या. और हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार की जो श्रद्धा है दैट इज लाइक ड्रग इंड्यूस्ड पावर. जो मैराथन वगैरह में दौड़ते हैं ना ओलंपिक्स में वगैरह तो वो दे टेक सम काइंड ऑफ मेडिसिन विच बूस्ट्स अप देयर पावर क्या. इनको लोग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स कहते हैं. लेकिन अभी तो ओलंपिक वालों ने ऐसे सभी ड्रग्स के ऊपर बैन लगा दिया है. यू कैन नॉट कंज्यूम देम क्योंकि वो तभी आपको शक्ति देते हैं बट ओवरऑल दे हैव वेरी वेरी बैड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स उनकी बहुत खराब होती है क्या. तो आपको उस समय थोड़ी ताकत दे देंगे और हमें ये नहीं करना है क्योंकि इसमें जीतने वाले में घमंड आ जाता है और हारने वाला डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि दोनों ने तैयारी इस तरीके से करी कुछ भी करके जीतना ही है. और जीतने हारने के बाद जाके हाथ मिला लेते एक दूसरे पर दैट्स अ फॉर्मेलिटी दुनिया को दिखाने के लिए. लेकिन अंदर से तो जीतने वाला देखा कर लिया मैंने और हारने वाला बेचारा मायूस हो जाता है. अरे अरे इतनी मेहनत करी खाली एक स्टेप के लिए रह गया. ओलंपिक में मैराथन में जो दौड़ते हैं तो पहले और दूसरे में फर्क क्या होता है. एक ही कदम का फर्क होता है ना. वो पहले वाले ने एक स्टेप आगे रख लिया तो दूसरा वाला पीछे रह गया. दूसरा अरे एक स्टेप के लिए रह गया और वो डिप्रेशन उसको आ जाता है. तो ये जो इस प्रकार की जो स्पर्धा पश्चिम के नापदंड से है इससे मत्सर निर्माण होता है. हमारी अंदर की व्यथा बढ़ती है और हमारे परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए हमें दूसरों से कॉम्पीट करना नहीं है. इफ इट ऑल इफ यू वांट टू कॉम्पीट कॉम्पीट विथ योर ओन सेल्फ. कल जैसा था इससे आज मैं बेहतर बनूंगा और आज से मैं कल टुमारो आई विल बी स्टिल बेटर देन स्काई इज द लिमिट. और मत्सर आएगा ही नहीं क्योंकि हम अपने साथ ही कॉम्पीट करें. सामने वाला क्या कर रहा है दैट इज हिज लुक आउट. आई एम नॉट लुकिंग एट हिम. मैं अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ. तो ये जो है विमत्सर हो जाता है. ये हमारे गृहस्थियों के लिए है क्या. और ऐसा विमत्सर जो है समसिद्धा व सिद्ध उच्च सिद्धि और असिद्धि सक्सेस और फेलियर ही रिमेन्स इक्वानिमस. फिर उसको ही कुछ डिस्टर्ब नहीं करता. जीत गया तो ठीक है हार गया तो वांदा नहीं. यानी वेदांत के हिसाब से सिद्धि यानी कि सक्सेस इट मींस इट इज अवर इनहेरेंट कैपेसिटी हमारी आंतरिक शक्ति टू मैनेज बोथ सक्सेस एंड फेलियर इन लाइफ विथ इक्वानिमिटी. समता से सिद्धि और असिद्धि दोनों को लेने की हमारी जो क्षमता है उसको हम हमारी सिद्धि यानी कि दैट इज अवर सक्सेस दैट इज द ट्रू सक्सेस. क्योंकि जीवन में बाकी बाहरी फैक्टर्स में 100% सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है. कहीं आप जीतोगे कहीं हारोगे. समवेयर यू विल बी सक्सेसफुल समवेयर यू विल बी अ फेलियर. तो दोनों को हजम करने की शक्ति डेवलप करनी चाहिए. और यदि इसके लिए कोई गोली होती तो कृष्ण हमको दे देते कि भाई ये गोली खा लो तुमको ये मिल जाएगा. ऐसा कुछ क्विक फिक्स सॉल्यूशन कृष्ण के पास नहीं है. कृष्ण बोलते कि मैं तुमको ज्ञान सिखाऊंगा. क्या भगवत गीता का ज्ञान तुम धीरे धीरे धीरे धीरे सीखते रहोगे तो योर माइंड सेट स्लोली विल गेट ट्रेन फॉर एक्सेप्टिंग ऑल दिस थिंग्स. और कृत्वापि न निबध्यते द लास्ट फ्रेज. हम कृत्वापि यानी कि एज ए गृहस्थी हम पूरे पूरे एक्टिव रहते हुए भी गृहस्थ ज्ञानी की बात कर रहे हैं क्या. सक्सेस फेलियर द्वंद्व जो भी कुछ सामने आए हम हमेशा उनको इक्वानिमिटी से शांति से ले लेते हैं क्या? नो प्रॉब्लम, फैमिली की सब फर्जम निभाते हैं, काम की वर्क प्लेस की सभी फर्जम निभाते हैं, सब कुछ है और फिर भी अंदर इतनी शांति है, कोई खलबली नहीं है, एंड देयरफॉर न निबद्धते, इसलिए संसार में हमें कुछ भी बांधता नहीं, वी आर नॉट टाइड बाय एनीथिंग। यानी जैसे परमात्मा या तो ज्ञानी लीला करते हैं, इसी तरीके से हमारे भी सारे कर्म लीला रूप बन जाते हैं, फिर ये कर्म हमें बांधते नहीं, सहजता से होता है। द वे द रिवर फ्लोस, नदी जैसे बह रही है, जो सरलता से नदी बहती है उस सरलता से हम भी हमारे जीवन के कार्य करते रहते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपा परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।